welcome the famous Dos Compañeros of Cebu City. Hello, makiglaan ko din sa barangay Dumanhog, Sikir-Sihor, may gabi yung tanan. This is the first time in my life sentence nga nakanhi ko ng inilang barangay. Bibo kay Nindot kay Bob. Pero sa proper Sikir-Sihor, mga three times na tatingay dito, Bob. Since 1991, mami gasugod ang ikong partner. Magpaila rin may kang wilingo. Sa mong kaglingon, kami ang Dos Compañeros. I'm Franklin Palayogdog, kauban sa Putulatoy. O ikaw, Bob? My gala, just call me Bobby. Apelido? Bibubo. Ano mo? Bobby lagi. Apelido? Yung nagbibubo. Kompleto, ha? Bobby Bibubo. Hey, Bob. Hey. Ako din masulmatan. May gala ang atong tig-imbitar. Usa gini sa atong sponsor din sa Sikir-Sihor, Bob. Sa asa, Sikir-Sihor, tanang mga lungsod sa Sikir-Sihor. Tinood na, mga si, gala. Si Congressman Pua o labi na giyon ni Gobernador Pua. Okay. Bob. Clay. Nanghambog na ba ka ikaw, reporter ka? Ikaw nanghambog ni Gobernador nga well, reporter ko nga sa Radio Station. Asaksi na sila. Ako reporter ko sa tanang Radio Station dito sa Lansugbo. Mga ba? Sampulan ba ko sila? Maminaw ko. Okay, Magala, sampulan tamo ka. First report. Palitan ang angkorman, Mingon. Okay, magkagalaan. Nakita mo tanda na sa Sikir-Sihor, may gabay. Saan na, Bob? Maglisto na ko pag-report na nun, Bob. Kangang ako? Tagalog mo, tagal. Ang saan mo madayin ako? I-report lang. Binisaya. Binisaya lang yun, ha? Binisaya lang. Okay. Okay, magkailangan kita na mutang din sa barangay Dumanhong, katulad kanabing sa report, pengen sa tao, banabanag, banon, mga 39 anos. O karoon, may nung sakto detalye. Kung si Franklin. O, Franklin, come in. So, day ko. Sige, sige. Inigsod ako. Magkailangan ko din sa barangay Dumanhong, na nagay pasupot ko sa press report. Ato pilanggan, Presidente Gloria Macabagal Arroyo, mapadala o sa kalibog sa bugas din sa barangay Dumanhong. Wow! Ang sako niya, but na? Ang bugas, wa pa. Napay, sumpay. Sumpay. Kung kinsa ka tumukuha sa mong bugas, halakuan niyo, tos Amerika. Inyong plete. Ikaw, Bob? Clean, sulti, anti ka clean. Sa wapa tabag Paris, Diyos Castor, yun ko. Di man. Sa pag-asa. May di ka balitag matrahedya. Ayoy. Pisang poli sila. Ihatag ko. Ihatag ka? Amigala, inyo na niyo. Ipaila ko ba? O, ipaila. Maura na. Mga kaibigan! Hanyara. Ang akong idol clean sa TV ka na si Mike Enriquez. Oo. Oh. Sundan na yung style niya, ipaila ko. Imagine ako si Mike Enriquez. Oo, gala, gala. Niya, sundan na ko siya. Sundan na siya. Maglisod mo ko sunod siyang ilong. Ayaw lang ilong ka na yung style? Yes, yeah, style. Okay. Okay, mga kaibigan, narito. Excuse me po. Madana, madana. Okay, mga kaibigan, hindi ko iyo tatantanan. May di ko 4 oras, walang tulugan. Kaya nakasoyop man. No. Sab. Okay, ha? Okay. Okay, mga kaibigan, narito po tayo. Nandito po tayo sa... Dumanhog. Okay, mga kaibigan, nandito po tayo sa barangay Dumanhog. Tataka ko, bakit maraming tao dito? At sa taming detalye, ito po si Bobby, nakatoto. Sulti na. Pero... Ay, sulti na report na? Medyo nakatutok, gitutukan. So, paliya, uy. Okay, proceed like line. Okay. Okay, mga kaibigan, narito po ang ating reporter galing po na Manila, Zo. Mr. Bobby. Bobby, pasok! Oh, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Narito na po ang inilingkod, nagkuro-kuro. Narito na po ang ating ulat panahon ayon sa walang pag-asa, isang napakalakas na bagyo na natanaw na papalapit sa Pilipinas. Habang ang Pilipinas man po ay papalayong papalayo sa bagyo. Ang nasabi pong bagyo, mga kaibigan, ay may lakas na 500 km per hour. Ang lakas po niyan, subalit huwag ikabalat, mga kababayan, dahil po sa nasabing bagyo, ito'y malamang nauli ng mga abu sayap. Dakpa na bagyo? Dakpa na bagyo. Ay, Bob, may halika lang, magayo lang may dispinsadaan kay mo. Abo na galing buwan sa Disyembre, nga sa Enero, taghang kami siyo, paggaw-paggaw na kami. Gani, karong pizza 5, mga ikala, bular kami, antumig Saudi. Antumig mag-siyo dito. Tino na. Asa ito na pizza Saudi, Bob? Saudi Liti. Okay, Bob. Clean. Amigala, nakailan na ito sila, Bob, si Bobby. Sprung team, biro sila kaila kung kinsa ito pagkatao. Unya. Amay ni Bob, magpaila ta. Hindi ko mao. Bisto naman ta. Sige, wala. Okay, Amigala, ani among tunay nga pagkatao. Kaming duha ay mga pangagwapa. Kining among mga hitsura daghan sa hungkira. Ako kini si Inday Franklin, wapa gayon ayo murag si Claudine. Bisan kinsay mag iring-iring, pero may favorite mga dagkog utang. Kami duha ay mga gwapa. Bisan asa kaming dapita, daghan upana. Mira sa si Kihor. Tungod ka na sa among kagwapa. Kiting doghan bugan mo pa, ibog lang sila. Papay labab, ikaw. Ako usap si Inday Bobby, tawag nila sa ako, ganda babae. Ah! Lawas daw ko kakulabani, apa nang akong bugan na puno sa bunti. Kaming duha ay mga gwapa. Kining among mga hitsura, murag artista. I'm Isabel Granada, ug si Bobby di Bumba. Kaming duha ay mga gwapa. Kining among mga hitsura, daghan sa hungkira. Doon na kayo uyab? Oo. Pagpailas mo uyab? Doon na ako'y tratong daot, apat ang iyang armas pagkatambok. Ay! Gakson, kuliya o hugot, tungod sa kahoot, ako nakautot. Kaming duha ay mga gwapa. Oy, Bab, amay gala sa tiyata mas tinood, bisag asa may mag-show, Visayas may danaw, kung magkuyog may duha, sige humo kayo ganog six. Thank you, Glenn. Kagina lang pag-abot na mo, Dilis, barangay dumanhog, sige warawrahan sa chicks. Kampiliyon sa chicks, diri dagway, kung diri akamatso sa lawas. Kaya kini si Bobby, kung maghubo lang ni Boss Oak ang iglawas, kaya kini ito, usan ni ka bodybuilder. Thank you, Glenn. Pag-undang niya, nahimo siyang body odor. Yeah. Boss Oak iglawas, ang kabusog si Lawas, may galang mutumog sa dili, murid ka Boss Oak o guod. Murag guod sa kawayan. Na ikaw sa kakita babae sa dughan, na ikaw babae, wow, guod. Ganahas, Bobby, hubo this this. Na ikaw babae, wow, guod. Muto ganahas, Bobby, hubo skarsunis. Na ikaw babae, wow, good! Matong ganas, Bobby. Hubos brief. Ning babae. Wow! Uy, kung saan na? Tunok? Hindi ni tunok rin na. Ay, tunok na eh. Di ni tunok. Tunok! Lagi tunok! Kung saan na? Dabong! Uy, Bob. So, tiyan ka, Bob. Kapagantay na ito. Kanina itong sista. Manganta ta, kapag abot na ito, ipas na akta diha, dinot ko itong beach resort diha, Bob. Tinawa na eh. O, samtang atong dinner o atong lunch, nindot ka ayaw, napag ito sila snack na itlog. Dahang klaseng itlog na dinis ni Kihor. O, tinawa. Na itlog sa manok, itlog sa pabok, itlog sa itik, itlog sa gansa, itlog sa bit. Hindi lang tayo mag-istorya. Niyari tayo rin ito manganta. O, saan ang katahon? Manganta na itlog. May gala, ikaw ng dalit. Itlog, go! Agad lang rin. Basig makaingon ni taga dumanhog si Kihor nga mao na dios kompanyeros ang ilang instrumento usa sistera. Na ilang instrumento? Na bakong ilang instrumento, Glenn? O sa'yo nga na na? Gitawag ni saksonos. Nagala, itlog with saksonos. Di pa sa'ng hikap sa'ng ilong? Mao na saksonos. Mao na, gilal ka. Itlog, kung kamu walay sudan kaming duha, duna ato kamu sa amo ang loto. Permilag ang itlog, oras-oras kamu mga buso. Itlog, itlog, paboritong pagkauna mo itlog. Itlog, itlog, makaligon pa kondisyon makabuso. Sinaghihinayin ko na di mo. Kung saan ako pagpaspas, imong isapungan akong ilong. Di na ko ginawa. Sige, di nasapungan. Paspas sila na doyog mo. Kung saan may paspas? I-pass forward na. May gala, fast forward ko no. Ipahan nyo pinakrasing itlog. Paspas siya? Paspasan ako. Ipahan ninyo. Go! Itlog, itlog, itlog, ipahan ninyo. Pero ni ngayon mong kaulog itlog, ipa. May itlog sa sa manok-manok bao pabungin yung uwak tumupulay gan sa itikiyaw tikling malangkong kong bundok bakitiki kanding butakal kabayo makakabaw hilipan tilangaw lamok ilaga ligwan butukan tungaw langaw hiro kanding hutod bunuhok o hipan wati Sapa! Ang kuyos walay labot itlog itlog paboritong pagkaon labo itlog itlog itlog makalikon pa kondisyon nakabuso makalikon pa kondisyon nakabuso kung kamo pilmi mo kaon o itlog itlog balot oy Bob Min. Amaygala ako lang bibawa kanyo nga ako gihimo kong instrumento, ako gihimo niyag saxophone. Ako lang bibawa kanyo maygala nga kini si Bobby o sa ka-drummer. Thank you, Glenn. Tanawayang naong, murag bass drum. Bob, para makatuo sila, Bob, nga ikaw o sa ka-drummer, unsay nga na niyang instrumento ha, ang sound effect, money ay. Muna simbal rin. Bright. Kini, kini. Bass drum, kitawag na sa binisaya o ba ako? Para nindot pa minaon, Bob, inigdoyog na ko, usabay ka. Usab ko. Muna kay. Para nindot pa minaon. Chik, buk, buk. Oh. Mudungan ka rin mo? Mudungan. Ah, sige, sige. Okay, larga. Go! Nindot pa minaw, no? Ay, bati, oy. Anong bati man? Kargadom nagbugbog kung sa sungka. Ang saan man, ay? May pag-usalan ni Kalibaho. Unya? Naduhang simbal. Ang ngayon pa. Ang saan man? Na. Bug! Nya. Chik-chik. Ano? Bug niya. Oo. Ah, okay. Larga, ha? Ang akong gusto, chick bug bug. Ang iyang gusto, bug chick chick. I-sample okay. Ko, no? Chick bug bug. Chick bug bug. A bug chick chick. Oo, oh, ano? Sige, sige, sige. Doon, nindot lagi. Okay. Kumbati na. Nindot na. Okay, Bob. Inig-abli na ko, Bob. Musodain ka. Ah, sige. Soda. Okay. Ano man? Asam kusod. Ay, sa unsa? Simpre sa sista. Oh, sa sista? Oo. Ano naman sad? Masuhod ko diha. Sirado Aberto. Sirado Aberto, inig-abli na ko, sudeng ka. Nga-exod na ko, ex-rat eh. Ano man? Malugpitan niya ko gamay, kiglungan. May kala ko nabibawa ko ninyo sa gamay pa ko, anak po, gidakon, membro ko sa Olympic. May kaumdog sports sa masatakyan, nagodago, bitog-bitog. Kaya membro ko sa Olympic. Kini si Bobby, membro sa... Siya na mibaw, din siya na mibro. May galal, member, membro ko sa Olympic. Si Bobby, membro sa... Ika na mibaw. Okay, go! Nunung ka. Kaya nauwa ko mao sa mga tao nung ha. Ningong ka bukjik-jik ka. Jaja? Akong hinayon akong doyog para makasabot ka. Unsa ilang katawaan. Sabay gapon ko nimo. Sabay. Okay. Ano? Ganun ang katawang ni sila? Kay mga bride. Si bride boy. Uy, pasabtong yutik ha. Unsa nga ng instrumento ha kini? Simbal gina. Bride boy ka. Kini? Basdang baho. Kini? Kaya nagtulok ka kwildas babaw, kita huwag yan po nagbaho. Ang buti yung pasabot ka ng bugog baho, pareha na. Maroon na sila. Para makasabot ka, kung ano sila katawan, kay ka ng bugog baho, pareha naman ka na. Oo. May pakaunto niyong bug. Nya. Ang bug, ilisa niyong baho. Si baho? Baho na imulitokon. Nakatong chik-chik mo lang yapon. Ah, sige, sige. Okay, may gala. Kasabot na ni. Okay, go! Baho, baho, baho, baho, baho, ako'y membro, baho, membro sa Olympic. Baho, si Bobby usap membro sa... Baho, baho, baho, baho, baho, baho, baho, tawa lang siya mura. Oy, Bob. Ay, nagkasuko. Good. Masultihan ka po nung kinibaya si Gobernador Fua, Bob. Ang anong day? Pero meron akong nakita ni Gov no. Nagtuo ko, Gobernador ng pagkatao. Kau ba yung kagkain? Oy, nakaato ko silang Gov, Bob. Oo, oh, ganun. Dato gila sila, Bob. Dato? Oo. Oh. Ngalo na kayong magdato? Ilang balay, gwardyado. O, oh, basta dato ganit, kaling gwardyado kung nagbalay. Di lang kaling gwardyado sila. Napinakang iro. Iro? Oo. Oh. Unsay klase sa mga ero? Doberman, police dog, pikinges, German dog, dinol dog, hot dog, padayog dog, dog dog. Nagang klase si ero? Mga iso kayo. Iso kayo. Nganya. Mato, pag-abot ako sa Delgrina, sorry-sorry sa ako dito silang gobernador. Mm. Pag-anton ako silang gov, gisugatan ko. Siguro dyan? Di, sa ero. Aho. Kuyawan ko ba, Peter ba isuga? Sa ero? Di, sa gwardya. Ganahanan ko kay Ninot kay giniforme. Ang gwardya? Di, ang ero. Mato ni dagan ko, gigukod mahinoon ko. Sa ero? Sa gwardya. Buang nga hamdito. Di, sa ero. Mato, naabdan nung ko, gipaak nung ko. Sa ero? Sa gwardya. Ah! Buang nga stricto sa rin kayo. Ang gwardya? Di, ang ero. Nga tagas pa yung tango. Ang ero? Ang gwardya. Buang nga pusilon bitaw ko. Sa gwardya? Di, sa ero. Ang akula ko, yawanan niya, rabis. Ang iro. Ang gwardya. Saba! Sige lang, kagbugal-bugal na. Bugal-bugal din na. Kaklaro ato, kung nung gwardya, mung sigal kiro. Oh. Kung nung kiro, mung sigal gwardya. Maro at nung bugal-bugal. Ay, mabuot man kang ako man ang istorya. Nga kanina, pag-anto ni mo, nakita mo. Si Gobernador Pua? Di, sa iro. Saba da. Otros kang buanga ka da. Oy, Bob. Ay, Kling. Kini nga tong kanta ba? Magputol-putol man eh. May pa, magputlon tan eh. Ako lang tigputol. Igitigputol? Ako lang tigputol. Kapatid ka itong nisakit ang barko, Bob? Okay din na. Katong paskrap ko na ito? Oo. Itong hinay mo dagan, niya kusog malunod? Oo, oh, okay. Okay. Matay, katong, gikan pa ba sa kuwan? Gikan pa ba sa tampiyon sa ito? Basta guwapo kayo ito, Bob, kay putol-putol lang yung aso, Bob. Niya igitigputol? Ako tigputol. Palutaw na kong barko. Sa laon. Jaro. Mauna yung laon ni mo, Clint. Mauna yung laon ni mo. Mauti laon mo? Oh, mauti laon. Masangyad pang barko ito, palabi. Palaban, palaban. Okay, palaban. Oh, happy na malulun ang kuwan. Gwerdas, ang kuwan. Ang barko. Pamagay ka la. Happy na yun. Okay. Madala. Madala skating. Madala skating? Oh, madala skating. Okay. Lo, yung bago ka na mabuo. Tunggu nas bawal jadi nak. Wah, oh, oh, ang buksay, ang buksay, ang buksay, buksay ya gina. Okay. Nah, selau nak ye. Selau. Nah, lu tahu nang barkuan aku tip putul. Okay, go. Sa laod nakita ko naglutaw barkong putol. Iyang panghaw putol. Ug ang aso putol, putol. Giguyod sa sampan putol. Ang timonil putol. Milantig paghinay-hinay sa pantalang putol. Siya ang misakay sa sakayan niyang putol. Ug iyang gidala ang pasul niyang putol. Baylaing girumbo kundi ang tulayng putol. Sa pag-abot pa niya giitsa ang bundong putol. O higala inyong apaminawon, kining istorya inyong apamation. O kombot mo atong padayunon, kining sugilano putol lang gihapon. Ang pasol nga putol, iyang taga usab putol, isdang putol ang nakuha sa suba nga putol, ang isda nga putol gisablay sa kural putol, kita ngag sa iring putol, ang isda nga putol gigukod sa batang putol, ang iring nga putol bisiklitang putol, ang gisakyan sa batang putol, nasakpan sa batang putol, ang iring nga putol nagkuhag ko silyong putol. Okay, putol, putol. O higala inyong apaminawon, kining istorya inyong apamation. O kolbot mo akong padayunon, kining sugilano putol lang gihapon. Ang bata nga putol nagkuhag tinidor putol, ugkot sarang putol kay luto ng isdang putol. Unsaon man niya pagkaon iyang ipon putol, hasta dila putol ug ang ubol-ubol putol. O higala inyong apamidaon, kining istorya inyong mabatiyon. O kolbot mo ato na lang sa puso, kining sugilanong putol lang gihapon. Oi Pam, listen kay Pam, sige kita kanta atong salakan og pahinumdum. Che pahinumdum. Ay kabuguon nimo kana ko advertise. Che advertise ba oi? Ana ko propaganda? Commercial. Marihara na oi. Commercial ba palit aming ko. Mga ginikanan. Kunyong anak labdan sa o, dagang kamo sa hardware. Palit kang martilyo, dugdukang o, kung buak nang o, wala labad sa o. Ikaw na ka. Sultihan, tika na ako yung pagbabay ni. Ang saman? Para nis mga babay. Tistingin ko no? Magkababayinan! Pagkaginot! Pagkaginot! Sa panting dunot. Oo. Basta dunot. Nagang okay-okay ron, baligya panti. Ako na ako ilain. Ang saman? Kanyang commercial party kini sa mga herbal medicine. Ay, uso na rin herbal kini. Oo, oh, like Pau de Arco. O herbal na. Lacto. Herbal. Ono de Stress. Herbal. Osaka. Herbal. Duhaka. Toloka. Opatka. Usaka ram na siya, wak menay duha ka, tulo ka, upad ka. Usa? Usaka. Usaka? Oo. Oh. Unaog. Usaka. Nakoy komersyal na? Asa na? Kamuha na o. Ako si Uncle Mar Lopez. Ako gamok na og tambal nga epektibo kayo. Kita kita kita dia sa Sikihor karong Domingo. Kanang obang Lopez ay mugtuo anak kay ako ranang gisogo. Ang kailan ako nga Lopez o Sara, si Rusty Lopez. Pero di na nako kompetensya kay sapatos na iyaha. Ano ba? Kanungong wala sa Joklin? Nako yung nana. Nalay ka. Minaw ka? Maminaw ko. Awa ako ah. Ako si Uncle Franklin. Ako gamog na og tambal nga epektibo kaayo kining ginatawag og herbal capsule. Kining akong herbal capsule tanang sakit mamaayo, rheuma mamaayo, arthritis mamaayo, ulcer mamaayo, goiter mamaayo, rabies mamaayo. Nindot ta gud ana. Dihabit akong lola gipaak sa iro na problema kay ko kay giatake sa rabies, nagkurog-kurog, nabuwa-buwa ang baba, mahadlok nang suga og tubig. Dihang gipatumar na kog herbal capsule karon wagtang na. Ang rabis? Akong lola. Si Lola mo yung wagtang. Kawan mo. Ibita ha, kikuan. Oy, Bob. Hey. Napag-uilain commercial, Bob. Sama. Kanang-kanang kanta ni Edie Pellegrina, gani? Kanang gibuhat ang commercial? No, Eddie. Kanang awit nga naguluhan, I do love you. Sama ba? Na. I do love you. Kada mo ganang katukara? Pag-ingulana po ko na kanang kantaha o. Una ako na. Na aday. Commercial. Hindi ko na mamingaw ko. May kala commercial sa I Do Love You. Oy, doon ako'y manook, baboy'ng binuhi. May tambok o maayo o may tobok dali. Producer Vince, sigurado kini. Sakay na! Ay, pataka diha, oy. Kapitan na... Nakadungong ko na sa TV? Pakauwang malang ka din si Kihor. Napakoy, producer Vince, sigurado kini, sakay na. Kung saan, buang ka? Nakadikita lagi ko na sa ay, patagang radio. Komersyal, oy, kikanaan mo komersyal, summer, komersyal kag shampoo. Palitan, komersyal kag shampoo. Pagpagas mo shower, ano di ka, shower do shower, Ovaltine, ano? Summer, ininom kag soup drinks, palitan Pepsi. Bugnaw, pag inom Pepsi, singgit di ka, Pepsi, and everybody's milk. Ang producer beats, sigurado kini, sakay na, boy. Oy, Bob. Bob. Bob. Nawawala ng kaspa mo. Ngayon, kuto na sa... Clint, mm. Walang ganyan sa stage. Kabatya ng imong komersyal. Ikaw. Ako, Bob, napainindot ka ako, Bob. Kabante ka na ito, kanan na ito, nga seafood sila na? Oh, nindot kayo eh. Ganahan siya kayo mga seafoods. Ganahan siya ko ng seafoods. Malabas para ba kayo? Mga ganyan, paborito na kong mga pagkaon, Bob, ka ng seafoods. Ano sa may mga paborito ni mo seafoods, be? Mga seafoods? Oh. Ahumba, munada, lechon kawali, inasal, mga ganyan. Pero niya, mag-isgol ka rin seafoods, ka mga lambay, pansat, pasayan, ukos, kugita, mga mga seafoods. May naonsa ka ito ilababoy, gitugway, mas lagat, di seafoods, yapo na. Unsa? Mo na nga, pag-abot ako, Bob, katong Mike mo entertain na to. Oh. Katong Miga. Uy, pangauna mo niya mo, ha? Ay, di sabaw. Nagtuwal ba ko? Nagtula ko na siya, Bob. Labi, sabaw. Labas, mga. Oo, danggit niya. Unsa pa to, Bob? Kanang... Kitong. Kitong. Grabe. Mata, pag-angan siya. Uy, isa din nga niyo, Franklin. Uy, Clint, di sabaw, Clint. Bahugi, Clint. Yan, yan, gali ko. Bob, ano, Bob? Di sabaw, Bob. Bahugi, Bob. Ah, yan, yan po to si Boss Art. Art, ali, Art. Di sabaw, Art. Bawgian! Oh. Bawgian! Si Gob, di haman to? Gob, alay Gob! Naisabaw Gob! Bawgi Gob! Di haman to yung amigo, si Titi. Ati, alay Ti! Naisabaw Ti! Bawgi Ti! sa klaruwa. Ay, titi may ngan. Ulag eh. Nangutana ka ni titi sa itong babae. Nangutana? Day, unsa imong kituwa day. Ingo na si... Titi. Titi ha. Adi, itong inday, bahong kiti. Unsa imong kiti ba? Titi lagi. Oo niya, si ingan. Yeah. Unsa may kituwa ni mo day, danggiti. Oo, danggit. Danggiti ay. Danggit. Amangan tata. Suma ba? Seafood. Seafood siya. Sikihor. Sikihor, okay. Oh. Higala sa sikihor mapista, mga seafoods ang idalit sa bisita. Ang lumot o balina, ipangkilaw, ituwa o ipangsuba. Lailaing putahi, pagkalami, pagkalami, pagkalami. Mga ihugi adubo, mga bakul gigisado, gitapanan ang barilis o tulingan. Ang mga butiti dilitson dilitsi, gisubak ang tangigi sa bami. Si titi giganahan, salami ang nasudan, bahugiti sa sabaw bahugiti. Adi apay dangiti, tihi-tihi, mga tuyo mga swaki. Halasigi suyupti, kitkitati, tilaiti ang tihi-tihi, halahab-hab o maayo. Aron dili ka mapasmo, naghangsudan, makabring house pakitang tanan. Lambay pasayan, kugita kumbutan, nokos lumayagan, giandam. Si titi giganahan, salamian niya sudan, bahugiti, sa sabaw bahugiti. Adi apay danggiti, tihi-tihi, mga tuyo mga swaki. Hala sige suyupi, kitkita ti, pilaiti, ang tihi-tihi. Hala habhabong bayo. Okay, Bob. Buha nga ng tihi-tihi, bitaw. Bob, lami kay, nagnamot yun ni saan itong tihi-tihi? Dinoon eh. Paboritong yun itong tihi-tihi saan, Bob, no? Basta ko. Pero, Bob. Rin. Amay ni Bob, no? Imagine nga, doon natin ko'y kanta nga, pans kay ko ng kanta, ha, Bob? Asa na? Tanang singer kay si Vung Navarro. Wow. Ganahan kay ko'y kanta. Oo, mga ko iya trada ba? Mau ba? Oh, kana yang kanta nga. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ikaw ra gyud ang akong gi mahal. Wala na gyud ko'y laing mahal. Bisan pag ang tanang palaliton mahal. Ikaw ra gyud akong mahal. Palitan ti kag singsing mahal. Galanti. Palitan ti kag Arios mahal. Okay ka. Palitan ti kag Quintas mahal. Napaw pa okay. Ayaw lang auto kay mahal. Napadyoy laing kanta ni Vung Navarro, Bob. Kanang gitawa og Tutoy Bibo. Tutoy Bibo? Oo. Oh? Ganahan na ka ng Tutoy Bibo? Ay, ganahan ko ng Tutoy Bibo, Bob. Nga naman. Kaya akong inahan, God, kanang sa gamay pa kuno kay ko, patutyon ko sa inahan, way gatas yung tutoy. Oo, yeah, God. Ngayon na siya, mangita siya dagko tutoy. Yeah. Kaya kanang tutoy dagko, bibo kita na. Tutoy bibo. Ano ka patutyon? Di, kaya sa mga clinic, na gi-display sa kanang ang gatas sa inahan. Husto ka na sa timpla, hindi na kinanglan sa mbogan pa. Ang gatas sa inahan. Bao. Kanoon ka na? Iba. Oh, nakoy kanta na, Bob? Di ko nabi. Tutoy bibo. Okay. Kaila kaglansya o, Bob? Oh, kanang mga shop number 5, ma'am na ilansyaw. Ilansyaw? Oo. Oh. Ani, Abab? Nagaling, nagaling og lansyaw, sa baka og kabaw, kay himo og lugaw, kay init ang sabaw, ikaw gid matagbaw, mulugog ka kalimutaw. Sa bata pa ako, na problema si nanay, kay ako daot kaayo. Loya ni Mungon. Kay ang iyang tutoy at iya, huwag ligatas nga masup-sup ko. Aron malibre ko nang ita sina naglaing suso. Mao karon ang gusto kong supsupon, tutoy nimo. Nagaling uglansyaw sa baka o kabaw, kay himo og lugaw, kay init ang sabaw, ikaw gid matagbaw, musudlot kalimutan. Kanang tutoy nga yat-yat, basta dunay kwarta, wala yun kanay problema. Nga naman be? Kay injeksyonan ra ka na, muburot mo tuyod, anak kadak ah. Pero ang kapait ka, di malas kung wala yun kwarta. Nga naman, sir? ang angay na lang inyong buhaton, tukurag palwa. Nagaling, nagaling og lansyaw, sa baka og kabaw, kay himo og lugaw, kay init ang sabaw, ikaw gid matabaw, mulugwang kalimutaw. Dilig gid mabugngan sa dagog boobs, kami maibog, kami magpanilap, magpanglaway sa tutoy nimo, sa tutoy nimo. Nagaling, nagaling og lansyaw, sa baka og kabaw. Sabra ay moram kag unggoy ano oi. Sabalik. Oi Bob. Nay nilo Bob. Kini ilang ilang hawanan kay Bob? Oo. Pabor kayo. Pang beauty pageant kayo no. Oh, lindot kini. Lindot kay lang stage bisag barangay pa pero pang beauty contest. Tino? Imagine Bob nga ang kalingawan karon may beauty pageant Miss Gay lang, Miss Gay. Miss Gay. Ganahan kay ko anak lin. Mo ba? Oh. Oi, kung appeal ka Bob, pili na kandaan. Ano man? Bogo man ka. Bogo ko taon. Oi, mapildi ka sa mga question and answer portion. Kaya ako ba bright, kaya ako magkatawa, Bob? Sabi? Mag-answer rin ko niya sa beauty, daog na kudaan. Sa brain, daog na kudaan. Saba na, sigil ka panghambog. Uy, basta ang mga question, parte lang mathematics. Bright ka? Bright kayo. Oo, oh, kada math ko, kada exam sa maestra. Oo. Oh. Kada exam sa maestra, marungan ako kusa. Math! Basta math. Testingan? Testingan ko. 5 plus 5? 9. Akuwang? Pili kuwang. Usa? Di usay rerong. Oh, so, oy, bright kayo. Saba na. Oh, kini god. Kining lima? Oh, nga naman. Oy, sige summarize na mo numero. Ang lima gi summarize ninyo. Oh, ipon na ko katulo. Kasayon na na. Ha, ikaw, tinagsa. Oh, kamao ka. Oh, kasayon. Testing eh. 1 2 3. Oh, ah, si Piat. Tinagsa. Tinagsa lang eh. Oh. 1 2 3. Ah, di gapon. Ako. Ay, ako. Ang lima, ipon katulo. Oh. So, ako ha. Sige, sige. Forward, march. 1 2 3. Bright kayo. Absin ko anak lin. Absin ka? Oh. Ang amo sa tsao na, expand. Expand imo? Oo. Oh, gi-expand amo ang napo, himo, ipog ka 20. Ang napo, ipog 20? Oo. Oh. Akamao ko, anak. Akamao. Pwede singan. Yeah. Oo, oh, ako ihab. Pinagsa. Tinagsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nga na. Way balik. Way balik. Way balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Way balik. Way balik. 11, 12, 13. Way atras. Way balik, way atras. Way atras. Abini saya. Ibig ba ite? Disi uno, disi dos, disi tres, disi cuatro, disi cinco, disi seis, disi siete, disi ocho, disi veinte. Sugod sa uno. Ikaw, kamao ka? Sa'yo na na. Expanded, ha? Expand. Oh, ako. Ang napo, himo ka 20. Way balik. Way balik. Way atras. Way atras. Ako, ha? Forward, march. 1, 2, 3. Sa'yo na na. Ikaw, kano? Wa? Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Way balik. Way balik. Way atras. Way atras. About peace. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saba na ay. Abi, forward march na ako. Iyasan. Bob, ito na. Saba. Ay, Bob. Aglin. Kini, tisingan di ka. Oh, bright ko. Bright ka. Bright ko. Di patitang bright ka. Imagine nga kini, Miss Gay, candidate ko. Ah, nindo ta na. Sa ato pa, Miss Gay. Oh. Appeal ko, appeal. Appeal ko. Ani, candidate number one ko. Ako, number five. Ah, ladies and gentlemen, candidate number five. Out number one. Ladies and gentlemen, candidate number one. Hi, I'm Francine. My vital statistic is 32, 22, 2 for 2. Klaro lagi kong daog. Uy, formas kong lawas. Kuha kayo. Ikaw ko na, tisingan. Okay. So, sanaong na daan, pildi na. Candidate number five. O, paso sa. Unyar ko, Juan. Ubog. Hi. I'm Bobby. My gabitay tiktik is... Tete, basa. Ano si gabitay ang tiktik? Mabudali mong gisulti. Uy, ang akong gisulti, vital statistic. Di kay gabitay ang tiktik. Unsa mo ka? Vital statistic. Vital statistic? Oo. Sige. Hi. My vital statistic is 38, 28, tambutso. Paisa! Okay ba? Bitisingan sa tika. Ang pagpukuhan naman to sa imong pleasing appearance ni mo, ang nindot ani Bob, kanang question sa ba? Bitik mo ka. Practice atas question. Okay, sa'yo na ng question. Ang sa'yo paborito ni mong mga question. Ang sa'yo paborito subject sa kuan pa ka? Tari pa ko. Oh. Kanang spelling. Spelling? Oo. Unsa pa? Answer the blank. Na day subject answer the blank. Sa amo. O, tistingan ko rin di ka. O, sige, sige. Biberitan, ang money, ha? Tistingan di ka, ha? Tistingin! Bugo na ba ka? Bugo. Gini, gini. I have two hands, the left and the blank. I have two hands, the left and the blank. Wait, what's that? Tagay kong clue, be. What's that? Tagay kong clue. Sabi rin, mangayog kong clue, kasi yun na. Ano nagalita? Okay, okay, may kaklue. It begins with letter R. R. I have two hands. Taon ako. Royal. Anong na-royal ko taon? Lip o royal, kaubam na sa cook. Ay, saba niya, oy, pataka mo lang. Maong kitaw na. Ay, pailag ka kasi yung kabugo na. Mauna, oy. May kini. Insya man. Bugo man ka, arita sa lain ng question. Akong katahon, para katagaan ka. Sige. Kini. Old MacDonald had a blank. Old MacDonald had a blank. Farm. O, bro, it mo kikabog. Sa'yo na na. Kagikanta man ako. Sa'yo na kayo. Old MacDonald had a... Farm. Bright kang spelling. Kasayo na ng spelling. Spell farm. E-I-E-I-O. Bada, ay. Maong, bitaw na. May ditso lang ta, ay. Kay kini, magkatakanta man ta. Ay, di man ni Miss Gay. Ditso lang ta. Sa question and answer portion. Nya, ako, humana ko question. Humana sa ko, ana, ha? Manalay ka. Manalay lang ko. Ditso lang ta. Ikaw na lang. Okay. Kaya ikaw may questionable. Ano yan? Wapagay katawag ka. Sipyat ng gigadaan. Okay. Candidate number 5. Question. Yes, what's your question? Candidate number 5? Yes. Question. What's your question? What is the national tree of the Philippines? Christmas tree? Napataka mo lang ka, oy. Di ba ka ng Christmas tree kada December lang mo gawas mo na nasyonal na siya? Ay, di naman, oy. Siya mo di? Nara. Nara? Oo. Wala, tapsingan. Tapit lang. Nga naman? Ako, nga naman sa kong ugagan. Naring ang gala. Naring? Oo. Nara. Mo ba? Okay. Kini, bugo, di katugaanan, ha? Candidate number 5, another question. Yes. What is the national fruit of the Philippines? Juicy fruit? Ditso-ditso ka kansi. Naasay imong itubag? Tagain lang kong klubi. It begins with letter M. Mansanas. Gamay-gamay, mansanas. Mansinitas. Ah, buang. Pataka, malaga. Unsa man di ay? Mangga. Mangga di na. Okay, another question. Huwag yan po kay, sipiat yan po ka ha? Huwag pa kay sakto. Candidate number 5, question. Yes. What is the national flower of the Philippines? Tagain kong clue. Letter is? Sagbot. Anong nasagbot man na, oy? Huwag ka nasagbot naman ay buwak. Well, letter is sagbot. Dili o isang pagita. Huwag hapon ka na. Okay. Another question. What is the national fish of the Philippines? Siyaro. Tagay kong clue. It begins with letter B. Buriring? Dako-dako sa buriring. Buaya. Gamay-gamay sa buaya. Baki. Ah, gadanghag malaga gadita. Unsa man di ay? Bangus! Bangus di ay? Bibi, proceed ko. A human. Candidate number 5. Another question. Who is the national hero of the Philippines? Tagay kong clue. Letter G and R. Jericho Rosales. G-R? G-R, oh. Jericho Rosales. Ay, dili, doktor na siya. Doktor na, abil akong panday. Doktor? Doktor Jericho Rosales. Ay, dili. Uy, katubang gipatay sa Lunita. Asam na to, katong gidungga, magdaligsan. Walang giyapo. Gipusil ka na. May last question. Candidate number 5. Last chance. Candidate Sige. Number 5. What is the national bird of the Philippines? Tagay kong clue. Letter M. Manok. Taka, malaga, oy. Manok, letter Taka, M. Tika. Manok. Dili, dili. Brown ang color, ana. Brown. Ay, brown? Oh. Lechon manok. Brown na lechon manok. Dili ka na mulumpan na siya ba? Mulumpan og layo, mulumpan og layo. Ay, mulumpan og layo? Oh. Kanang taas kayo? Oh. Letter M? Oh. Kibaw na ko. Day. Oh. Unsa man? Manananggala. Ganggaw lang kada. O, ganda ito niya, oy. Manananggal bitaw. Oy, Bob. Agni. May pabalahi ito, Bob. May pabangantat ang mga seryos. Seryos? Nakulikantang seryos. Saman? Song by Scorpion. Sa'yo mo? Scorpion! Ako lain. Ang sa'yo mo? Uhipan. Okay, magkala. Scorpion! Scorpion! where I belong. I find some time to be alone. Bab, tempa bab, mong kanta ko mong huyap. Kaya magluka ko yung mukanta yung mingaw kayo. Mingaw mo yung when the smoke is going down. Lako yung when the smoke is going down, aligre. Aligre mo? Oo. Ikaw ko no? When the smoke is going down. Mingaw man lagi. When the smoke is going down, going down, going down. When the smoke is going down. Madawan ka ng buanga ka. Di na mao. Bati na, bati. Ano? Ah, kanta lang kuglain. Saman? Kanta kuglain. Song ba? Ginilit-ginilit. Tagalog lang, Bab, Tagalog. Tagalog? Oo. Oh. Ganahan ko mga Tagalog ng mga Pinoy Love Song? Pinoy Love Song? Hindi, ganun eh. Ganahan akong kanta ni DJ Alvaro. Asa to? Kanta kong, wala. Papaliguin ka. What? Papakainin pa. Di ba? Papatulugin, papakainin, papapajirjirun di ka. Nino di katahano? Kumpate ka na kataha? Abday. Oh. Ang sikat sa kayo mga babae sa unang senior ko ito si Mystica. Mystica? Oo, oh, ganahan kayo ko itong kanda niya. Kaman ato? Kadungong yung kanda ko. Ang gusto ko sa babae. Ayo. Kanang diligod mamanti sa tungang gabi. Nga naman? Tunay nagising. Ay, nagising. Ako na ako ilain. Saan? Kang, kuan? Kanang April Boy. O ganaan ko, April Boys. Oo. April Boys, ha? O, oh, April Boys. Kanang mga kanta sa April Boys, magpahans kayo ko ng April Boys, kaya ilang kanta? Hmm. Ang ilang kanta from January Boys to December Boys, kuha kayo na ko. Hey. Ano yung awit? December Boys. April Boys, dedicated to my very best friend. Ikaw. Okay ka, bata. Malipayin ka ta, Bab. Thank you, Glenn. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Glenn. Bab. Kung hindi rin ako sumaya. Bakit? Puspusan sa tika. Saya lagi ka? Lagi. Ladies and gentlemen, this song is dedicated to my very best friend, Bobby. Ano yung awit? Parai mo, Bob. Nahihiya ako sa kagwapo mo. Kay ang imong naong baw kaayo. Mangota na ako kunun sa'y sikreto mo. Kinis, Bobby, di ay model sa chinsanso. May gala, sa sige nagbagno sa chinsanso, yang suwang miinat. Sumsok na sana. Gabate yan ang imong April Boys. Naka-April Boys? Naka-April Boys. O si Tidol? Katong paano ang puso? Gino. Dunay mga gwapa. Wow. Dili ako ah, dunasay ako ah, pwerteng bati ah. Kung ang gwapa gakson, ikaw sagpaon. O kung bati gakson, bikangkang lang tayo. Ito na mga bati, bikangkang din ah. Oo to. Bati na, ay napakilain, Bab. Sa'yo mo. Love song Gabon. Eh. Request ni Bab. Aniya, song by Freddy Aguilar. Wow. Simi Fox song, aniya. Di ka ba nagangisi? Silang tanan nagangisi. Tungod sa kagwapo mo, Dudong Bobby. Dudong Bobby. Silang tanan nagatawa. Okay lang. Kay miguwa ang imong mata. Sulaw nga tan-aon, mura og bumbilya. Kay budlag ka. Kya? Sigag mata. Kay budlag ka. Sigag mata. Ren! Oh. Walang personalan to. Labaho lang. Di ko budlat. Bob, walang personal lang to. Trabaho lang. Budlat ka. Len, hmm. Partner ta. Hmm. Respetare ko, di ko budlat. Bob, partner ta. Respetare sab ko. Budlat ka. Hindi ko budlat. Budlat lagi ka? Di lagi ko budlat! Usa man ka? Sudlot! Ikaw na kay Frida Aguilar? Kapatian na yung Frida Aguilar? Naka? Nako! Kung siya title? Katong Estudyante Greens. Sample ko no? Nag-ibog ko ni tatay, gipatuwad si nanay, nalibat ang mata ni nanay. Nagpailaw si tatay, nagpaibabaw si nanay, dihay no kabok, nagbitay. Ni akulo si nanay, ni sakuto si tatay, nagguba pa yun ang lantay. Ako'y walang kasalanan, ako'y namuso lamang. Pagising sa umaga, silang duha na luya, nakakuha na'y kalima. Sabre, tiguang nakakuha kalima? Ay, nigamit magbayagra, naunsam ka. Sabre, oy bab. Request ni sa akong amigo, Bob. Request na ano siya pinungdan ng kataha, Bob. Okay na. Ano siya pinungdan. Request ni maikong magumabalibad, Bob. Request ni sa bata-bata ni Mayor Quezon, Bob. Request ni. Ani agin, Bob. Request ni, Baba? Okay na. Ani a. Dara-dara ka, Bob. Kung kinsa yung kanta na. Kinsa? Parok ni Edgar. Si Parok ni Edgar. Kusog yan ang mamarok na pilay mo ba? Siga ug mata napaisuang pertigyong taasa manguta na kag sikin sa siya. Kinsa man? Ha? Kinsa? Ay unya ra luspad na ang tiyan gabusti nganong may enter ug adik-adik. Mauwaw gyud ako sa pagtugan kung kinsa iya ngalan. Itong alarma ilhan. Tugan? Itong kan? Siya kini si Mr. Babe. Ang bisyo ay nagkagrabe. Gugdon siya sa mga babae kay iparehab gini. Hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy. Naw mumurag unggoy. Sabre ako unggoy? Unggoy ka? Ako unggoy? Unggoy ka! May gala, si Bobby na suko na. Ako ko na unggoy. Okay lang, ako unggoy. Di amas sang aliwas. Nga ganun? Nagatawa pang magguririya. Sabari, ako unggoy. Ako aliwas? Oh. Ang magguririya nagatawa. Niya ka itong nanungtong. Ay, matarashir. Sabari. Hoy, Bob. May nebab no pag open yung game Pasko, Bob. Unya kining manaygon sa tabab, ha? Pasko man. Okay, ariya Pasko. Ni adtong 1968 si Santa Claus wala pay brief dito sa mong eskwelahan mga bata dako nang tiyan kaas ang among Christmas tree, tumoy songko sa kisame. Daghan ang mga suga, pulos ponder walay kurinti. May estudyanteng babae, mikatkat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dakong sanga, nagisi ang for adults only. Mikatkat ko kay tabangan, ang estudyanteng babae. Apan dili siya makanaog. Bob, ikaw lang maboy kay di request man na Bob. Disco ako nang unsa ni disco na ba? Love so ako ning. Oy, ari Bob. Request lagi na Bob. Request man na Bob nga pakantahon lagi ka Bob og Pasko. Pasabta na may galap. Morito kay kung pong Pasko kini si Bobby siya. Kaya nang giging Pasko gibiyaan ni siya ang asawa. Ako pa ni Bob, makanta ka niya, pasabot ka, makakita ni kag taga si Kihor, maka, asawa ka taga diri. Pasabda lang. May gala, sorry kayo, no? Makadungo gani kong pong Pasko, may gala. Di ko na ko tuyoon, sakitan dyo ko. Sa tinudanay na kong kinabuhi, pamilyado dyo ko. Yeah. Apa nagkabuwag, may tungod lagi kay wami magkasinabot. Yeah. Karoon ulit ako nasad ko. Palihog, palihog lang. Kung kinsa tong chicks na ibog nako, duol lang mo dre sundon din labo. Labihang manang ni action magduol. Okay sa manang? Wala na. Umada na. Umada na ay. Saan? Sa gulag jazz. Makanta na lang, ma'am. Huh? Okay, mahigala. Ani ay masulob ang Pasko. Loy, iyang kaintang. Mahigala, kamulay ka mamusabot. Usay, sakitan di ko makakanta kong Pasko. Usay, di nako kapungan makahilag yun ko. Okay. Kamulay ka mamusabot. Sagi kauban ko pa ang maldita na kong asawa. Aloy. Sa adlaw o gabi mag-away yun kami pirmi. Aloy. Dihang nadugay na wala na yun kong kaagwanta. Aloy. Ako siyang gibiyaan aron mo tagam yun ang buang. Uya ba? Pito na kabulan sukad ako siyang gibiyaan. Kaloy! Disyembre 25 pagkatao sa atong Ginoo. Kaloy! Di pa uli ako kay ako unta siyang balikan. Basin na lang ug mausab ang ilad niya nga batasan. Pastilang paita kay dunanay laing bana. Labing kaayo silang duha. Nakita kong nagromansa. Naglain ang ako ug dili na maagwanta. Nag-imagine lang kog artista ug gikinamot ko lang. Kikinamot ko lang kay wa naman ako'y asawa. Kaloy. Akong ugay-ugayon ug paunlanon sa akong bukton. Karong panahon na pwerte gayon na kong paita. Apan kung doon ako'y kwarta magpa-chins uwil kos kong kira. Dito sa hungkira daghang kaayong mga gwapa. Kung gusto kag tag-singkwinta may pakapin pang karapata. Pag-abot sa tulo ka adlaw sa kasakit ako nagyabaw. Sa doktor akong gipatanaw. Unsa yung resulta yung patanaw, Bob? Ako itong gipatanaw, Ken? Kay unsa? Kay gikagid namang upaw. Hilom na lang, Bob. Matagak yun ay mong mata. Mudang mong kraba na. Ay, good. Kanang, para maningaw ka ay, may pamangantata ka ng kanang bullroom. Ano kay bullroom? Naku, bullroom style. Kaya bullroom na mo? Naku, cha-cha. Cha-cha. Ay mo, unsa? Ako tanggo. Tanggo? Oo. Gitisting ko no? Okay. Tanggo ha? Oo. Ano mo na call na ka? Di na timing pag-anan, action ako pa. Timing karon. Ako'y una, cha-cha. Okay, ikaw niya. Kuyo, kini akong title ni akong cha-cha, Bob. Kailangan? Suspense ang title ani. Suspense? Oo. Oh. Siya may title? Kulkuga. Kulkuga? Hmm. Gusto kami now? Okay. Hala, sige, kulkuga ang imo. Sige na, hala, kulkuga. Kanang imong ilungan naglisngag. Wapay ilungag, murag hubag. Kung dili gani mo kulkugon ang naghuot sa imong ilong. Maglisod ka sa paginhawa kaysa kog mo intaw naghuot na. Kadaghanan sa Pilipina ilang ilong mura og palwa. ang uban murag kutsara. Dunay mura og plansa og dunay planggana ang ilong sa mga katsila. Tagas kaayo wa maghapa ang ilong sa mga Amerikano. Tagas kaayo murag tambutso ang ilong sa mga Negro. Pagkalagom murag agipo ang ilong sa Incik og Hapon. Murag gilig sa Spison kaluoy in town. Doon na rabaroy bagong kalaki ilang ilong kay plastic surgery. Alaot itong mga pobre onlas alambre. Kadaghanan sa mga bitkong ilang ilong mura o bukong ang ilong sa akong Paris. Daw tuli nga gikamatis. Mura gikamatis. Uy, adi, ikaw nakatanggo. Nga ako. Tanggo? Oh. Tanggo, go! O tinon, ambot, ikaw ambot, na sila ka na ko. Ang gugma kong tinod, karun di kumpampa. O tinon, ambot, ambot, ikaw ambot, na sila ka na ko. O tindira, ulog dua, o tugtuga. Kung mamugos, hapsis bakos, o pamparos. O tindira, ulog, ulog, ulog dua, ulog, ulog, ulog tuga. Ang sista, hindi awag ikaw, inday. Mga na imong tanggo? Magpalahit abab. Kanang mangutana ko nimo, unsa pinakaimportanteng butang ni si boss kalibutan? Siyempre kwarta. Sorry, naong juwa kwarta. Sabi kay kanong ari mo kadiri? Mita kwarta. Kwarta lagi. Dili kwarta ba boy, ang importanteng butang ni si boss kalibutan kay baon sa? Jaman. Siyempre, kanang bangag. Sabi nganong bangag ug taon? Kanay imong ilong, mo pa ni bangag, kaginhawa ka. Indi lagi. Kanang baba nimo, mo pa ni bangag, makasulti ka. Di sad. Pagkatawon nimo, din kalusot. Din. Sa bangag. Importante bangag. Ang may naibang bangag, tatag bangag. Nya. Nya doon natin audience participation. Kini mga bata, mo'y tisinggit o bangag. Sila'y tisinggit o bangag. May sample ha, kamo'y singgit ha, palita mingon me. In the beginning, nataw ta sa bangag. Ano, okay lang ka? Nataw ta sa... Okay. Yalan niya na gamay pa magbangag. Unya. Ato lang papilong minyo para muda ko ang bangag. Ang minyo, apil mong singgit ha? Gita na talaga eh. Nataw ta sa... Jato. Natao ta sa... Okay, oh, arang, dako na bangag. In the beginning, natao ta sa... Nabuhi ta sa atong ginhawa, kay ang ilong kamay. Mukhaon taog mo inong, kay ang baba dunay. Mabati ta ang mga awit, kay ang dunggan tamay. Nyara. Ganoon? Bugal-bugal lo ni bataw. Ngano man? Abi na kog ang isinggit ya bangag. Unya? Ya matudlo bisay sang tupad. Unsa may isinggit? Ya pangag. Dili pangag, day bangag. Bangag oy. Ang usad nga pinutlan nahimo nang ang mga mablos manganak mukuha na sa bangag. Kung kita gani mangihi muagas na sa ang otot nyo nga nanimaho, muhungaw na sa... Ako litig bangag, Krim. Ang dunggan mo, doon ay bangag. Ang ilong mo, dakog bangag. Ang baba mo, nasay bangag. Ang mata mo, sigag bangag. Ang pusod mo, hugaw bangag. Ang lubot mo, bahog bangag. Ang bangag nga, pinakaswerte. Okay, bawa ka. Ganahan kay kunong bangag gaklin. Ikaw ha? Ang bangag nga pinakaswerte. What's up, Bob? Ang bangag ilaom sa panty. Sabadi ha ay. Magdo na? Napalita, mingon ko. ang bangag nga dili swerte. Kay bawas kas di swerte. Kay bawas ko na eh. Gi kanok. Ang bangag nga dili swerte. Sabon ba? Ang bangag agyanan sa tao. Kurgi logo yoy. Mabuto na. Oy Bob. Imagine Bob nga ikaw ato ni sa subayan Bob. Tuta sa Mindanao kani adto at bang ready ni dito sa dapitan. Tinoo, tinoo. Padong sa Buanga. Motomo to sa dili may gala, motomo sa dili dunay milansad pagka mayor amang. Tinoo ta. Ang iyang busy mayor bungi. Bungi. Tinoo ta. Tinoo gina. Amay ni Bob ato silang pasa, pa, pasabton kung giun sa pagdiskurso sa mayor nga amang man to. Ah, sige. Unya pero iyang, pagsabot ang tadaan. Oh. Ako ni mayor. Ay, ako'y mayor. Ako'y mayor, kay ang ngayon ko, dako mo ko ni mo. Ay, ang ngayon, ang ngayon ko, mayor. Ang ngayon lagi ko, mayor. Mayor lang lagi ko. Ikaw, busy mayor lang ka? Ay, niya, may... Mayor ka? Oh. Niya, mayor, amang nato. Ha? Amang. Oh, amang din, no? Tisting ko na, inamang. Tisting ko? Tisting inamang ko, no? Mla! Mamlamlamla! Mula! Mula! Okay na? Di, kuwang-kuwang. O, kuwang? Kuwang. Nala! Nala! Nala! Nala! Ano? Wala na. Ah, madaan na lang. Sige, madaan. Ah, sige, sige. Ang... Kaya ikaw, katong busy, bungi man to. Ako interpreter. Oh, ikaw interpreter. Ang unsay pasabot ni mo. Oo. Oh, sige, sige ha. Pero MC, sa... Okay. O karun mga kagalaan, akong ihatag ka ninyo, ang atong umabot, magpapili pagka-mayor, aniya si Mayor! Amang. Na? Na! Na! Na! Na! Oy, busy mayor. Oy. Akoy moho pat amot ya masamot. Amot ya masamot dito man. Os dito man. Oy. Ngay amot ya masamot. Ninhi nang tamok ninhi mga amamayan ong anang inan may ngami anyo tanan. Ano dito? Okay, balik ka. Okay, Miguelan, ako sa ihatagan ninyo ang mga plataforma sa itong umabot na pinanggang mayor! Amang. Na! Na! Na! Na! Na! Na! Na! Na! Na! Na! Oy, oy, oy, di na mas, oy. Di na mas, oy, oy. Kaya mo di pa sabot, alam mo ka sabot, din si Ato Dapit, panalitan, mayor na siya. Ayo tang tang sang ani malai na orang unsu daru busu ha na ade mga okay Bob okay Miguel ako sehat ka rinyo ang mga ubang plataporma sa atong umabot nga pinanggang mayor amang na na na na Oy, nina mas os. Nina mas os. Oy, kaya mo nina mas hapot, ha? Nini ato lapit, Mindanao. Nini ato lapit, nini ato lapit. Masakaran, mungin. Mungin ba? Mungin. Iya puno patakon. Parun mulusot, iya baga mayor. Oo, nilusot baga ka. Okay, may gala, wa may kahibaw ato kinseri daw. Kaya pag human sa among kontrata, di uli na misibo, pili may namutar. Oye, Bob. Arglin. Amain ni Bob, no. Magpalahit na, Bob. May pamukuntis na, Bob. Para makita ang katag, kukin siya may laki nito doha. Suma! Kuntis na? Kuntis! Niya palita, magkuntis na, unta judges. Kiling na audience natin ni ba judges yun? Kini sila? Oo! Oh. Mga bata, magkuntis mi! Kamu judges, sagot mo? Oo! Oh, nanay, oo, oh, nanaw. Unsa itong kuntis yun? Maya na, magpalain ta. Unsa man? Magkuntis tagbalak ba? Balak? Oo! Oh. Kisa una? Kisa una? Okay mga bata, magkuntis mi balak. Decision mo, kung kinsa yun, nindo itong balak. Sige, kay una. Oh, magpalain sa aming mga igala, basing makaingon mong among mga kanta, puro lang komedya. Nami mga serious mga igala sama sa balak, love song o guban pa. Clean. Oh. Mubala ko clean, background ni o serious. Serious. Serious. Mga igala, ani ang balak, backgroundan o serious. Ani a. Mubackground din kag balak kada sentimental. Ingon ka serious. Maura na. Amigala, ani ang balak, backgroundan og sentimental, serious pagyod ani a. Mangigala, ani ang akong balak. gamay. May unggoy kong gamay. Gisugo kong kamatis. Bantog lang nagdukodoko. Bantog lang nagdukodoko. Kay nakakita ang kwarta. Sabad ay gaya-iya mo lang ka. Punta ka, ikan ang balak doon, rhyme-rhyme ka na. Rhyme-rhyme. Kung wai mo si Danan, wai mo katapusan. Kung oi mo si Danan, usad mo katapusan. Sampo lang, teka ha. May ungo kong gamay. Gisog kamunggay. Maridugay. Kitagsok magay. Ano? Dili kay, mungo kong gamay. Gisog ko kong tamatis. Batong duduko-duko. Kitagkwarta. Ah! Kaya balak niya? Kabati ni balak, uy. Ang rhyme, ang balak do, rhyme ka na. Palitan pa roo. Manggo kong dako, gisok tabako, matukodoko, itakos ko dako. Ano? Ang imo, manggo kong gamay, gisok kong kamatis, matukodoko, kita kwarta. Kalayo ka naman, ano? Sus, ang balak do, rhyme. Palitan, ino, tasampulan di ka, ha? Ano ba? May langgam kong tamsi. E. Gihigon ko sa kamansi. E. Batro tamsi nag-ngisi-ngisi. E. Kaya nagtungit rin ng pisti. Ana ba? Rhyme. Mili, ako mi. Kini akong balak, may gala mo tumog sa dili. Kini akong balak. Nindot kini ang balak. Serious kini ang balak. Sa title na daan ni akong balak, makahilak mo. Kay title ni akong balak, balak na nagluhan, nagluha. Mutumog sa dili, dito mi nagsiyo sa Ormoc City. 30 mil ka mga tao ang nanambong. Ang 36, pulos ng hilak. Ang oskalibo, naanod sa mga luha. Tungod sa akong balak, nga nagluha. May gala, ano akong balak? Balak na nakuluhan! Nagluha! Aniya akong balak? Sentimental na balak. Daghang kinaghilak niya akong balak. Kay sentimental na balak. Daghang kinagminyo niya akong balak. Kay sentimental na balak. Maong kinibalak. Balak na lang kuluhan. Nakluha. Dito sa mangit-ngit o mangiob ng lawak. May usa ka kandila. May barog. Bisag pahigdaon, mabarog lang gihapon. Dako, taas! Ginagutan, miagas og midagayday. Nagluha, hating kapatid. Bow. Mga bata, kisay daw! Ako. Day, kabudlat lang ka daw. No, no, no, day! Toko lang ka daw. Musukum ni Pildi, Pildi man ka, siyang gusto. Ay, wala na tayo. Oo, saman. Wala na tayo, balak kay Clint. Oo, saman. Naamay mga bata, biagi mo tayo pagkabata. Oo. Kuntistag kantang binata. Binata? Oo. Sugot mo mga bata? Okay, kisa una. Ako yun na. Okay, binata, ikay una. Binata nga kanta. Lagi, nagpasahi pa ganit ka diyo. Ang siyang gusto? Binata, sa diyo pasahi. Akong doyog, binata. Oo. Oh. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees, my shoulder, my head. My toes, my knees. Sayop pa ng imo? Hala! Sayop! Ulo doon! Bisag in English! Yan! Ulo! Ulo! Chopa niyo! Tokor ka! Uy, pero may saktoos ba? Tinagalog lang. Paatohod, balikag ulo. Paatohod, balikag ulo. Paatohod. Para sa yuk niya po na, oy. Hala, hala, hala. Wala siya kasabot na kalong rin. Lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Teel tohon bogan ogo ano na ko'y istorya kaninyo higala paminawan ninyo kiling ako produkto aron makaingon kamo kon onsay negosyo aron magmakugihon ang atong mga igsoon sa lungsod sa Santander ang bana pulos andir sa lungsod sa Oslo, mga tao pulos ogok sa lungsod sa Bulhoon, mga tao dagkog kaon sa lungsod sa Alcoy, mga tao tsulokoy sa lungsod sa Dalagit, ang budbud pilit-pilit sa lungsod sa Argaw, sa Masyaw ng Ahanggaw, sa lungsod sa Sibunga, Kabawla ang Ronsilya, sa lungsod sa Karkar, ang Pauray Mahal, sa lungsod sa Bernardo, tay baboy baho kaayo, sa lungsod sa Naga, kaliwat ni Dracula, sa lungsod ng Lanilya, may patay panagsa, Tabonok Talisay, salbit na yung patay. Diritso ta sa Kolon, pita ka mo kooton, sa Kaliit Chabis, ang tagjis makahirpis. Sa Kalihong Kira, nindot na ang tagtrendaig, ulis inyo ha, puto lang imo ha. Pati imong binata, kay wagyo'y ni Pakpak. Nae ni Pakpak, kay gisogo man. Pakpak mo, kining ako ay, way sugo ay. Klaro gini binata. Binata tanan. Action binata, kanta binata, larga binata. Watermelon, papaya, papaya, donuts ay banana, donuts ay banana, fruit salad, sampang mga daliri, alima na bali, dalawang tinga, gibuog ang usa, ilong murag palwa. Maganda nga ngangipin, may kiki sa daplin, tiya nagburot, lubot ang sapyot, nanima mong otot. Mga bata, kisay daw! Ako lagi abo. Aba niya butlat, oy! Pipildi man ka, siyem gusto, pildi man kiapong ka. Ay, daghan mong mga chicks direct din. Oh. Contest ng labsong. Labsong? Oh. Labaw suwang? Labsong. Oh, labsong dahil. Okay, labsong. Okay. Kaya nung mga itong team song sa Ghost nga salida, ang siya tayo tulad o? Anche Melody. Oh, pataka lang ang yaw-yaw ron na. Ano naman? Sakto rin mo, Anche Melody, pataka ang yaw-yaw pata. Ano siya? Ghost fighter ko no. Ay ka ng bata, bab, sakto-sakto sa gamay. Ano naman? Nakaingon siya ghost fighter. Ano naman? Kita mo siya taguro. Nangatawa pang mga Dragon Balls. Ladies and gentlemen, the song is deducted to my salary, Anchin Melody. On your knee, oh here. Love song, Anchin Melody, Pasko man ang imo. Pasko dito. Mukhang tagag love song do, bahalang karaan, basta di lang Pasko. Kining ako, karaan, pero dili Pasko. Love song? Love song. Song by Elvis Presley. Wow, my favorite idol. Karaan, pero dili Pasko. Thank you. Ania. Is your heart filled with pain? Shall I come again? Soon it will be Christmas Day. City side, busy side. Kasko lang yabo na ka lang, Glabsong. Glabsong? Oh. Imong lobot parat, imong lobot parat, parat, parat. Action mo na, Bob. Kamu ka na, Bob. Action mo na. Okay. Imong lobot parat, imong lobot parat, parat, parat, parat. Kini may musudlot di man ang suwang. Babaday. Alain na, Bab. Saman. Anang, kani, love song yabon. Gigi. Love song, ha? Ano Mutya ka dong, Babi, sa katahong. Hey, yo! Gas ka sa iro nga kakirong. Alam ko gusto ko god. Gusto ko nga isog ka? Ngalaman! Isog ka? Isog ikaw! Isog ka? Isog ikaw! Hindi lagi! ka ba? Mag-inisog ka ba, bro? Mura mo kagandang singer sa Nuipi? Ako ka ng... Kasi ka ng bambu? Mura kag si bambu? Day! Parang labi ka mo ingkap. Hoy! Ana! Oo. Ngayon ka mag-inisog. Day! Para mahadlok ni mong bata, may pag-ikaming ng hoy. Hoy! Okay, pildi mga kapiam na inang. Hoy! Ana ka! Hoy! Ano? Hoy! Pinoy ako! Ano gani? Okay, tisingan ako ha. Tingnan mo ang iyong palad, kalyado ng bangay sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nakuhang mga umiti. Noypi ka ng astig, saan ka man naroon, huwag kang matatakot. Sa panilo patalim, sa bakas na madilim. Hoy! Pinoy ako! Ikaingon ho ya? Ako'y hoy! Pero di na ako may inumuingon Pinoy. Saman? Parang may bawas mga bata, ang isog ka. May pa ang Pinoy, ilisar ko lyrics, inoan ko isog. Isog? Oo. Saan doon ako? Saan doon? Pinamadilim! Hoy! Isog ako! Ano? Buo aking loob, may agim at ang dugo. May isog ka, ko! Ko! Isog ag yun. Ko! Ko! Ako si Francis! Ko! Nisakay kog bar! Go! Nangayo kog sing! Go! Kay magpatuli! Go! Adi, sample mo ba na? Sample ba na siya? Sample? Oo. Atisling ha, atisling ha! Sige, sige. Okay. May nanamadilim! Hi! Isok ako! Buwag ilong, may agim at adugo! Go! Ako! Go! Adugo! Go! Go! Ano, ikahoy! May hoy! Agim at adugo! Go! Hoy! Isog! Ako! Alag, ang isi mo lang ka. Someday! Huwag man mahadlok ni mga bata! Someday! Ayaw katawa! Di ka mapahiyom! Ay, isog ako! Di ka mong katawa, isog kayo muna akong! Isog ako? Oo! Sige, sige! Ano, mahadlok sila ba? Sige! Sige, isog ka! Sige! Naibot ang tinae. Larga? Suga? Hindi. I-action ang akong lyrics. I-action yun. Tingnan mo ang iyong palad. Kubalo na gamay sa sikig ugay-ugay. Perting talawana sa bata pa. Kauna! Pero karon pagsik. Bisan asa ka paingon, dili ka mahadlok kay gibantog manggod na si Bobby ay iso. Hoy! Pisot ako! Igwat kayo glubot o birdie ang dugo. Hoy! Pisot ako! Ay, nagsugo ba? Kalma lang, good. Babab. Ah, para hindi ka masuko ba no? May pamangang tataglain. Disco, na ako disco. Disco mo? O disco, karaan o bako, na ako disco. Ang karaan akong disco? Katumi yun eh. Talalalalong, dako pa sa talong, kini akong gikumkum. Ano? Ay, karaan mo na. Na, may bago ana. Kaya bago ni mo? Ang gagakanta, mga babae. O saan na? Ano eh? Tilawet, tilawet. Tilawa ko dong, tilawa ko dong. Nga nang imong gikomkom, at tilawa ko dong, tilawa ko dong. Ano mga babae, ana? Taba di ay. Nagaling kadungan-dungan na lang kanang imong disco karaan. Ang saman? Katong ginggang guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli-guli. Alam ito? Disample ko no? Ginggang guli-guli-guli-guli, mangwaswas, manghugas. Ginggang guli-guli-guli-guli, manghugas, manut brush. Sabay, tutbrasan na diha. Ay, naam na lamug-lamug-lamug. Nilitok ba? Nilitok ba guli-guli-guli-guli? Liguli-guli ko. Mga tanak ko ni mo. Oh. Ako ba, naka-experience ko ba? Nakakita na ko babae maligo, dalaga, pobre og dato, diferensya ni maligo. Mo ba? Ay. Nakasuway ko. No, sweet. Nakakita na ka. Oy, sultian. Ako ba, nagpuyo ko sa mga squatter area, bab. Mga silingan ako, mga pobre. Yeah. Mga pobre dahil maligo, bab. Binagdaga, anas poso, maman, usa kabaldi, mamubo. O akal ko sa kabo, mamubo. Yeah. Ini ka ba sa pobre? Ay, sus. Magkuha ng sabon. Class king, sabon gigamit sa pobre. Baga, blue ang color. Chingon. Blue well. Ah. Man, naman, nabon ng pobre. Ini ka ba buwa na? Makatakanta ni pobre. Chekan dahon. Anay. Koskos! Bigo! Koskos! Bigo! Ana! Pero lahi sa na dato. Pagkita rin kang dato. Uy, sweetong kong dato. Kaya kamo ah, nama sa village. Ah, sa amin nyo lapit? Nas village. Ah, kilid sa village. Oh, nas village. Ah. Kilid sa village. Muna, so tiyan ni kabab, ang dato maligo, lahi sa pobre. Nga naman. Ah, magtapis ang tuwalya. Hmm. Mula ka pa sa banyo. Muna na eh. Oh, the face spinner. So da yon, tang-tang tuwalya, sagbay, markang mountain tubo, og tambot sa swisam. Namuso ka no? Wako muso. Nagli-li? Wadyo ko malili. Nagunsam ka? Tanaw dyo ko. Wa musuko? Wa musuko. Human, pag sagbay na, ak, liso skilid. Pag liso, ano rin, shower to shower, mobile din. Pag shower na, pagbasa, kuha na yung sabon ang dato. Lahi ang, kaon klas ka yung sabon sa dato? Siya sa sabon na. Kana kumingon, Bobby, ako imong konsensya. Sa paggamit og sabon, Tide ang gamiton. Ang Tide, nila misil iladlad. Kayo iladlad, kawaton man. Doon ay, kagawaktan ron. Oh, magkabasa na, bago nabun siya. Inig pa nabun sa dato, bab. O, di mo kontento ang dato sa sabon. Magkabit yung labakara. Kanang fish towel. Fish towel, sabunan, anak, atas ah. Sabunan. Wow. Inig sabon, makatakanta ang dato. Sige tao sa dato. Pobre, ditso lang sabon, ditso kanta. Kuskus! Bigo. Kuskus! Bigo. Pero ang dato lahi. Kung saan sa dato, be? Klas, ilang kanta. Kung saan alang ilang labakara. Mm. Sabunan. Magkatakanta na daan ang dato. Ano eh? Loving you is all I can do. Bobo, ana? Ano yun? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kuya, huwag masug-sug to sa bakara, uy. Kuya, mo lang. Mito, bab, bisag on sa'yo, tuputison, bab, pildi mo ka. Ay, pildi, God. Pildi ka, uy, mga bata. Bisag on sa'yo, tuputison na to, pildi mo ka. Pildi, God. Mga bata, kisay may na mong kanta. Oh. Kisay may na mong sista. Oh. Kisay guwapo na mo. Oh. Kisay may na mong balak. Oh. Yan, inar kong bantay ng mga bata, uy. Ngon sa? Wayo lang, mitok, ikaw, ikaw, ikaw, ikaw.